पहला प्रश्न, भगवान आपने महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के उत्तर में कहा कि सात आसमानों के पार कोई व्यक्तिवाची ईश्वर नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना सुने, सब प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती। महाकवि ने अनगिनत प्रार्थना के गीत गाए, पता नहीं किसी ने उन्हें सुना या नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनकी एक प्रार्थना जरूर सुनी गई। प्रार्थना इस प्रकार है, आमी हग्न तापस, हग्न हग्न एमनी बलुन इनी, आमी हग्न तापस निश्चय यदि न मेले तपस्विनी, आमी करे छी कठिनपन यदि न मिले वकुलवन, यदि मनेर मतन मन न पाई जिनी, तबे हब्न तापस हब्न यदि न पाई से तपस्विनी, आमी तजीब न घर हब्न बाहिर उदासीन सन्यासी, यदि घरेर बाहिरे न हासे केहे भुवन भुलानो हासी, यदि न उड़े नीलांचल मधुर वाता से विचंचल, यदि न बाजे कांकन मन ऋणिक जिनी, आमी हब्न तापस हब्ना यदि न पाई गो तपस्विनी, आमी हब्न तापस तोमार शपथ यदि से तपेर बले, कोनो नूतन भुवन न पारी गढ़ते नूतन हृदय तले, यदि जागाए वीणार तार कारो टूटिया मरम द्वार, कोनो नूतन आखिर ठार ना लई चिनी, आमी हब्न तापस हब्न हब्न न पेले तपस्विनी। मैं तापस नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, चाहे जो जैसा कहे, यदि तपस्विनी न मिले। मैंने कठिन प्रतिज्ञा की है, यदि बकुलवन न मिले, यदि मन जैसा मन मीत नहीं मिले, यदि उस तपस्विनी को न पाऊं, मैं तापस नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। मैं घर नहीं छोड़ूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, उदासीन सन्यासी नहीं बनूंगा, यदि घर के बाहर कोई पृथ्वी को लुभाने वाली हंसी न हंसे, यदि मीठी हवा में अत्यंत चंचल नीलांचल न उड़े, यदि कंकण और नुपुर रुंझुन रुंझुन न बजे, मैं तापस नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, यदि उस तपस्विनी को न पाऊं। तुम्हारी सौगंध मैं तापस नहीं होऊंगा, यदि उस तपस्या के बल से किसी नूतन हृदय में कोई नूतन भुवन की सृष्टि न कर सका, यदि वीणा के तार झंकृत कर किसी के मर्म द्वार को तोड़कर किसी नूतन आंखों के इशारे को न पहचान लूं, मैं तपस्विनी को पाए बिना तापस नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। भगवान, क्या आपका नव संन्यास महाकवि की प्रार्थना की पूर्ति नहीं है? निखिलानंद, प्रार्थना और ध्यान के भेद को समझ सको इसलिए मैंने कहा कि कोई प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती, कोई सुनने वाला नहीं। प्रार्थना है बहिर्मुखी, दूसरे पर निर्भर, उस परमात्मा के लिए पुकार है जो कहीं बाहर है, और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। पुकारने की कोई जरूरत नहीं है, चुप हो जाना है, मौन हो जाना है, निर्विचार होना है। ध्यान है अंतर यात्रा, प्रार्थना है बहिर यात्रा। प्रार्थना पर आधारित धर्म सांसारिक है, ध्यान पर आधारित धर्म ही संसार का अतिक्रमण करता है। इसलिए मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ की प्रार्थनाएं बहिर्मुखी है, प्रार्थनाएं बहिर्मुखी ही हो सकती है। निवेदन है किसी से जिसका कोई पता नहीं, कविता प्यारी हो सकती है लेकिन कविता और सत्य जरूरी नहीं कि एक हो। इस बात पर जोर देने के लिए कि तुम अंतर्मुखी हो, मत पुकारो, मत चिल्लाओ, मत बजाओ घंटियां मंदिरों की, मत पढ़ो नमाजें मस्जिदों में, ये गुरुद्वारों में चल रहे तुम्हारे जपजी के पाठ कोरे आकाश में खो जाते, यह सब उधेड़ बुन व्यर्थ है। चुप हो, चुप्पी साथ हो, ऐसी चुप्पी कि जहां विचार की एक तरंग भी न हो, जहां भाव की जरा सी भंगिमा भी न बचे, जहां चित्त के आकाश में कोई मेघ न घेरे हो, जहां प्रकाश ही प्रकाश रह जाए, उस अनाच्छादित विचार मुक्त विकल्प शून्य चित्त की दशा का नाम ध्यान है। उस ध्यान में बिना मांगे सब मिल जाता है, और प्रार्थना में मांग ही मांग है, मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम अंधेरे में तीर चलाते रहो और कोई तीर लग जाए, लग जाए तो तीर, नहीं लगे तो तुक्का। तो कभी ऐसा हो सकता है संयोग वसात कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाए, तो उससे भ्रांति में मत पड़ जाना। इस जगत में बहुत सी बातें संयोग से हो जाती, लेकिन संयोग को तुम जीवन के सत्य मत समझ लेना। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में यह उल्लेख कि लेटा था अपनी बगिया में, बांसों का छप्पर बनाकर कद्दूओं की बेल उसने चढ़ाई थी, बड़े बड़े कद्दू बांसों को उस छप्पर पर लटक रहे थे। पास ही अंगूरों की बेल भी चढ़ी थी, और नसरुद्दीन कुछ दार्शनिक भाव दशा में रहा होगा, सोचने लगा कि परमात्मा भी कैसा है। अरे जब बनाना ही था तो अंगूर बनाता कद्दूओं जैसे, मजा आ जाता, एक अंगूर काफी होता। तो अंगूर तो बनाए छोटे छोटे और कद्दू बना दिए इतने बड़े बड़े, न कोई दुख है न कोई संगति। और तभी संयोग की बात, हवा का एक झोंका आया और एक कद्दू उसके सिर पर गिर पड़ा। सिर फूटते फूटते बचा, उसने कहा क्षमा कर, माफ कर, अरे मैं कौन हूं जो तुझे सुझाव दूं। ठीक ही कहा है ज्ञानियों ने कि कर्म का ही फल नहीं मिलता, विचार का भी फल मिलता है। मैं सिर्फ विचार ही कर रहा था और तत्क्षण फल पाया, इससे कर्म का सिद्धांत सिद्ध होता है। एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, मस्जिद के पास से निकला, अजान देने मौलवी मस्जिद के मीनार पे चढ़ा था, पैर फिसल गया और गिरा, नसरुद्दीन के ऊपर गिरा, नसरुद्दीन की हड्डियां टूट गई। अस्पताल में पड़े पड़े नसरुद्दीन सोचता था कि कर्म का सिद्धांत सही तो है, उस आदमी ने कोई पाप किए होंगे इसलिए गिरा गुंबद से, लेकिन उसको तो चोट भी ना आई और मेरी हड्डी पसलियां टूट गई। ये कैसा कर्म का सिद्धांत कि कोई करे और कोई और भरे, कोई और बोए कोई और काटे। लेकिन पहली बात भी संयोग थी और दूसरी बात भी संयोग है। आदमी समझा लेता है बहुत तरकीबों से अपने को। सदियों सदियों से गरीब को हम समझाते रहे कि तुम गरीब हो क्योंकि पिछले जन्मों में पाप किए। इससे गरीब को एक सांत्वना मिली है, इससे बगावत नहीं हो सकी। भारत में जहां की कर्म का सिद्धांत बहुत प्रभावी रहा, बगावत मर ही गई, क्रांति की अंगार ही खो गई, राख ही राख रह गई। कोई कौम 2200 सालों तक गुलाम रहती, वर्ष दो वर्ष कोई किसी को जबरदस्ती गुलाम रख ले, लेकिन 2200 वर्ष कोई जबरदस्ती किसी को गुलाम रख सके? और छोटी छोटी कौमें आई जिनकी कोई सामर्थ्य न थी, और भारत हारता ही गया। इसके पीछे वही कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। भारत हर चीज के लिए राजी हो गया, जब गरीबी के लिए राजी हो गया तो उसने सोचा गुलामी भी भाग्य का फल, जो होना है वह होकर रहेगा, हमारे किए क्या होता है, परमात्मा कर रहा है। इससे गरीब को सांत्वना तो मिल गई लेकिन गरीबी ना मिटी, गरीबी बढ़ती चली गई। ये सांत्वना जहर सिद्ध हुई। इससे अमीर को भी लाभ हुआ, अमीर को सुरक्षा मिल गई, इसलिए अमीर प्रवचन करवाता है पंडितों से, सत्यनारायण की कथा करवाता है, मंदिर बनवाता है। जहां यही सिद्धांत ठोक ठोक के लोगों के मनों में भरे जाते हैं, यही संस्कार, क्योंकि अमीर को सुरक्षा मिल गई, उसके सारे पाप ढक गए। उल्टी बात हो गई, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण उसे धन मिला है। गरीब अपनी गरीबी को स्वीकार कर लिया, अमीर को उसकी अमीरी के लिए बल मिल गए। लेकिन ये सब संयोग की ही बात थी। लेकिन हमारा एक आग्रह है कि हम संयोग को नहीं मानना चाहते, हम हर संयोग को सिद्धांत में ढाल लेना चाहते। जब तक सिद्धांत में ढाल लें तब तक हमें बेचैनी बनी रहती, फिर हम उल्टे सीधे करके किसी भी तरह अपने को समझाते रहते। मुल्ला नसुद्दीन गुजर रहा था एक बगीचे के पास, आम पक गए थे, राम कुंज की गंध हवाओं में तैर रही थी, नहीं रोक सका अपने को, बहुत संभाला, बहुत संयम साधा, बहुत याद किया कि कसम खा चुका हूं कि चोरी नहीं करूंगा, मगर फिर होशियार आदमी समझाया कि अरे आम तो परमात्मा ने लगाए, ये किसी के सब भूमि गोपाल की, रस उसने भरा, फ फल उसने लगाए और कोई कमवक्त समझ रहा है इसके घुस गया, तोड़ लिए आम, डालियां झुकी आ रही थी, यूं आमों का बोझ था, ऐसे पक गए थे, ऐसे रस भरे थे, अपनी पूरी झोली भर ली। और तभी मालिक आ गया और उसने कहा कि मुल्ला शर्म नहीं आती, और तुम्हें लोग धार्मिक समझते, तुम मुल्ला हो और चोरी कर रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा कौन कहता मैं चोरी कर रहा हूं, अरे हवा का इतने जोर का झोंका आया, मैं तो रास्ते से निकल रहा था, हवा के झोंके ने अंधड़ ने मुझे उठा के बगीचे में फेंक दिया। दोनों हाथों में आम थे तो उसने कहा चलो ये भी ठीक, मालिक ने कहा ये भी मान लेते कि हवा के अंधड़ ने तुम्हें बगीचे में फेंक दिया, चलो ये भी ठीक, जस्ती तो बात नहीं कि इतने हवा का अंधड़ कभी देखा नहीं इस इलाके में, पर ठीक है तुम कहते हो तो माने लेता हूं, तुम्हारे हाथों में आम कैसे आए, ये भी हवा के अंधड़ ने ला दिए। उसने कहा कि नहीं, इनका कारण दूसरा है, मैं किसी तरह आम के झाड़ को पकड़ के अपने को रोका, अंदर मुझे उड़ाए ही लिए जा रहा था, सो ये आम टूट गए, इसलिए तुम मेरे हाथों में आम देख रहे हो। उसने कहा चलो ये भी ठीक, मगर इस झोले में इतने आम कैसे आए। नसरुद्दीन ने कहा मैं कोई दार्शनिक हूं, यही तो मैं सोच रहा हूं कि इस झोले में इतने आम कैसे आए, वही तुम पूछते हो। अब हर प्रश्न का कोई उत्तर है मेरे पास, तुम मुझसे यही पूछने लगे हो कि आम के भीतर गुठली कैसे आई। जब आम के भीतर गुठली कैसे आई इसका कोई उत्तर नहीं, तो आम कैसे झोले के भीतर आए इसका भी उत्तर क्या जरूरी। आदमी अपने को समझा लेने के लिए तरकीबें खोज लेता है। तुम पूछते हो निखिलानंद कि मैंने कहा कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन ये एक प्रार्थना तो सुनी गई। नहीं, यह भी संयोग है, संयोग की ही बात है, यह प्रीतिकर है, मैं इन वचनों से राजी हूं, मैं भी कहूंगा आमी हबन तापस, हबन हबन एमनी बलुन इनी, आमी हबन तापस निश्चय यदि न मेले तपस्विनी, आमी करे छी कठिन पन यदि न मेले वकुल बन, यदि मनेर मतन मन न पाई जिनी, तबे हबन तापस हबन यदि न पाई से तपस्विनी। तपस्या के रविन्द्रनाथ विरोध में थे और उनकी इस बात से मैं राजी सहमत, समग्रतया सहमत हूं। तपस्या एक तरह की आत्महिंसा है, तापस कुछ पूजनीय बात नहीं, तापस रुग्णचित्त है जो अपने को सता रहा है, वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि स्वभाव अपने को सताना नहीं चाहता, स्वभाव तो स्वस्फुरणा से आनंद की खोज करता, दुखी नहीं। हमारे हृदय के गहनतम में, अंतरतम में आकांक्षा है, अभीप्सा है आनंद की, और आनंद की अभीप्सा कैसे अपने को सताएगी। लेकिन क्यों लोग अपने को सताते, लोग दो ही तरह की बातें जानते हैं, या तो दूसरों को सताएंगे और या अपने को सताएंगे। धार्मिक जो लोग होते हैं वो दूसरों को तो सता नहीं सकते, वह तो हुआ पाप, तो अब करें क्या, सताना तो है, किसी और को तो पाते नहीं, खुद को सताते, किसी दूसरे को तो मार नहीं सकते। ईसाइयों का एक संप्रदाय है जो खुद को कोड़ों से मारता है, ये तापस है। सुबह से उठ के उस संप्रदाय को मानने वाले साधु संत पहला जो काम करते हैं शरीर को नग्न करके कोड़ों से पिटाई करते, अपने ही हाथ से लहूलुहान कर लेते और भीड़ देखने इकट्ठी होती। भीड़ भी हिंसक है, क्योंकि जो हिंसा देखने इकट्ठा होता है, जो दूसरे को अपने को मारते देखने के लिए सुबह सुबह उठ के आता है, हजार काम छोड़ के आता है, इसका मन भी रुगण है। और ये अपने को पीटते हुए लोग, अपने को लहूलुहान करते हुए लोग उसे लगते हैं महात्मा है स्वभावता, क्योंकि वो सोचता है ये मैं तो कभी कर नहीं सकता, जो मैं नहीं कर सकता कोई दूसरा कर रहा है, निश्चित ही मुझसे बहुत आगे है। दूसरा सिर्फ मूर्खता कर रहा है, दूसरा जघन्य अपराध कर रहा है, क्योंकि तुम किसी और को सताओ तो दूसरा आदमी बचाव भी कर सकता है, तुम अपनी ही गरीब देह को सताने लगो तो बचाव का भी कोई उपाय नहीं। और देह परमात्मा की देन है, प्रकृति की देन है, समग्र की देन है, इसका अपमान, अस्तित्व का अपमान है। और क्या होगा कोड़े मारने से, शरीर को लहूलुहान भी कर लिया और कांटों पे भी लेटा लिया और धूप में भी खड़े रहे और अपने को अंगारों पे भी चला लिया, तो भी क्या होगा? क्या तुम सोचते हो इससे कुछ जीवन की ज्योति जग जाएगी, कोई बुद्धत्व का प्रकाश हो जाएगा? बुद्ध ने 6 वर्षों तक अपने को सताया और कुछ भी न पाया, और जब थक गए, सता सता के थक गए, तो एक दिन उन्होंने अपने को सताना छोड़ दिया। और जिस दिन अपने को सताना छोड़ा, दूसरों को सताना तो पहले ही छोड़ चुके थे, जिस दिन महल छोड़ा था, जिस दिन राजपाट छोड़ा था, फिर अपने को सताने में लग गए थे। एक संध्या अपने को सताना भी छोड़ दिया, देख लिया वह भी व्यर्थ यह भी व्यर्थ। और उस रात वह महाक्रांति घट गई, जब सुबह आंख खुली तो वही व्यक्ति नहीं थे वो जो सोए थे, एक नव जन्म हुआ था, एक निर्मल प्रज्ञा का आविर्भाव हुआ था, धूम रहित शिखा भीतर जल रही थी, सब मौन था, सब आनंद था, चारों तरफ अमृत की वर्षा हो रही थी। बुद्ध ने कहा है जो कर कर के न पा सका वो ना करके पा लिया, जो श्रम से ना पा सका वह विश्राम से पा लिया। चमत्कारों का चमत्कार, नहीं कोई अपने को सताने से कुछ पाता है। इसलिए तपश्चर्या का मैं पक्षपाती नहीं हूं, तपश्चर्या भोग की अति है। कुछ लोग हैं जो खूब खा खा के अपने को परेशान किए हुए, फिर कुछ लोग हैं, ये वही लोग हैं वस्तुतः जो पहले खूब खा खा के अपने को परेशान किए थे, फिर ये उपवास कर करके अपने को परेशान करते, एक परेशानी से दूसरी परेशानी पे चले जाते। मन अतियों पे चलता है, एक अति से दूसरी अति पे चला जाता, काश बीच में ठहर जाए तो मुक्ति हो जाए। तो ना तो मैं कहता हूं भोग और ना मैं कहता हूं तप, मैं कहता हूं मध्य में ठहर जाओ। बुद्ध ने तो अपने मार्ग को ही मध्यम निकाय कहा, वही है स्वर्ण रेखा, ठीक मध्य में रुक जाना। तुम मध्य में रुके, जैसे कोई घड़ी के पेंडुलम को रोक दे मध्य में तो घड़ी रुक जाती, तुम मध्य में रुके कि मन रुका। मन भी घड़ी, वस्तुता घड़ी है, क्योंकि मन समय, जहां मन ठहरा तुम समयातीत हुए, कालातीत हुए। बुद्ध के पास एक राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी, महाभोगी था, और जो होना था वही हुआ। जैसे ही उसने दीक्षा ली अपने को सताना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते, वो 2 दिन में एक बार भोजन करता था, खुद बुद्ध और उनके भिक्षु रास्ते पर चलते, वो रास्ते के किनारे कांटों में पत्थरों में चलता, उसके पैर लहूलुहान हो गए, उसकी देह सुंदर थी, राजकुमार था, कोमल थी, फूल जैसी थी, 6 महीने में ही सूख के कांटा हो गई, काला पड़ गया, उसके परिवार के लोग आते थे पहचान भी नहीं पाते थे, इतना विकृत कुरूप हो गया, सारे पैरों में घाव हो गए, पेट तीर से लग गया। बुद्ध ने एक सांझ उसके झोपड़े पर जाके कहा कि श्रोण, तुझसे मुझे एक बात पूछनी, मैंने सुना है कि तुम जब राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था। श्रोण ने कहा, यह बात सच, वीणा में मुझे बड़ा रस था, मैंने अपना जीवन का अधिक समय वीणा को साधने में ही बिताया था, मैं दीवाना था, घंटों वीणा का अभ्यास करता था, और निश्चित मैंने वीणा के बजाने में गहरी कुशलता पा ली थी, दूर दूर तक मेरा नाम हो गया था, लेकिन आपको यह पूछने की क्या जरूरत पड़ी। बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए पूछने आया हूं कि मैंने कभी वीणा बजाई नहीं, तू मुझे समझा सकेगा अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा होता या नहीं। श्रोण ने कहा, आप भी कैसी बात करते, वीणा बजाना या वीणा को जानना जरूरी नहीं, कोई भी कह सकता है कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले होंगे तो संगीत पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध ने पूछा, अगर तार बहुत कसे हो तब संगीत पैदा होता या नहीं। श्रोण ने कहा, बहुत कसे हो तो टूट जाएंगे, बहुत ढीले हो तो उनमें टंकार ना हो सकेगी, बहुत कसे हो तो छुओगे तो टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, फिर वीणा के तार कैसे होने चाहिए श्रोण। श्रोण ने कहा, मध्य में होने चाहिए, ठीक बीच में होने चाहिए, न बहुत कसे न बहुत ढीले, न कसे न ढीले, उस ठीक मध्य की रेखा पर होने चाहिए, तभी उनसे संगीत पैदा होता है। बुद्ध ने कहा, मैं तुझसे इतना ही कहने आया हूं, जो वीणा का नियम है वही जीवन का नियम भी है, ठीक मध्य में होने से ही जीवन संगीत पैदा होता है। ये तू अति छोड़, पहले तू भोग की अति में था, शराब पीता था, देर रात वैश्याओं को नृत्य करवाता था, दिन में सोता था, अब तू ठीक उल्टा करने लगा, न तो मैं भोग के पक्ष में हूं न तप के, पश्चिम भोगी पूर्व तपस्वी और दोनों कष्ट पा रहे, पश्चिम भोग से पीड़ित और पूर्व तपश्चर्या से पीड़ित, एक अभिनव धर्म चाहिए, एक नई धार्मिकता चाहिए, जो न पूर्व की हो न पश्चिम की हो, ये अतियां है, जो न भोग की हो न तप की हो, जो बुद्धिमत्ता की हो, जो मध्य में ठहर जाने की हो, जो जीवन वीणा से संगीत उठाने में सफल हो सके। इसलिए रविन्द्रनाथ की बात प्यारी है, लेकिन रविन्द्रनाथ की बात है काव्य की बात। उन्होंने स्वयं कभी जीवन में ध्यान नहीं साधा, करते तो रहे प्रार्थनाएं, यह भी प्रार्थना है, और उनकी प्रार्थना के कारण मेरा नवसन्यास पैदा नहीं हो गया। उनकी प्रार्थना से मेरे नवसन्यास का क्या संबंध, उन्होंने प्रार्थना न की होती तो भी यह होता, वो ना भी होते तो भी ये होता। मेरे संन्यास की धारणा का जन्म तो मनुष्य जाति का पूरा अतीत इतिहास कारण है इस जन्म के पीछे, क्योंकि मैंने देखा कि दोनों तरह से लोग परेशान हुए, भौतिकवादी परेशान हुए, अध्यात्मवादी परेशान हुए। अब हमें एक ऐसी जीवन दृष्टि चाहिए जो समग्र हो, जो भौतिकवादी हो और अध्यात्मवादी हो, या यूं कहो कि ना भौतिकवादी हो ना अध्यात्मवादी हो, जो वादी ना हो, विवादी ना हो, जैसे शरीर और आत्मा के बीच एक तालमेल, एक छंदबद्धता है, ऐसी ही एक छंदबद्धता भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच होनी चाहिए। उस छंदबद्धता में ही अनुभव होगा जीवन के सत्य का। रविन्द्रनाथ कवि है, ध्यानी नहीं। काश ध्यानी होते तो ये जो उन्होंने कहा है ये प्यारा गीत ही न होता। इस गीत के पीछे अनुभव के प्राण भी होते। कवि अक्सर ऋषियों जैसी बातें कह देते मगर बस जैसी, कभी कभी ऋषियों से भी बेहतर बातें कह देते, कहने में कुशल होते मगर अनुभव कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी की कविता पढ़कर कवि से मिलने मत चले जाना, क्योंकि कविता में हो सकता है आसमान छुआ हो और कवि को देखो तो बहुत हैरान हो जाओ कि बैठा हो किसी शराब घर में और शराब पी रहा हो, कि कहीं बैठा जुआ खेल रहा हो, कि कहीं रास्ते पर खड़ा किसी से झगड़ा कर रहा हो और एक से एक बजनी गालियां दे रहा हो और तुम सोच ही ना पाओ कि इसकी कविता में और इसकी गालियों में कोई भी तो संबंध नहीं, कोई भी तो तुक नहीं। कवि किन्हीं किन्हीं क्षणों में जीवन के झरोखे को खुला पाता है, ऋषि के झरोखे सदा के लिए खुल गए। कवि के लिए कविता अकस्मात है, रविन्द्रनाथ तक के लिए अकस्मात थी। इसलिए जब कविता उतरती थी रविन्द्रनाथ पर तो वो द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे, कभी कभी दिन दो दिन, एक बार तो तीन दिन तक निकले ही नहीं। और उन्होंने कह रखा था परिवार के लोगों को कि कोई मुझे बाधा ना दे। भूख भूल जाते थे, प्यास भूल जाते थे जब तक कि पूरी कविता ना उतर आए, जब तक जो उनके ऊपर मंडराता था पूरा पूरा रूप न ले ले, रूपायत न हो जाए, तब तक भूख प्यास नींद सब भूल जाते थे। लेकिन ये कभी कभी होता था और जब होता था तब अकस्मात होता था। ऋषि के लिए अकस्मात नहीं होता, उसके हाथ में ध्यान की कुंजी होती। यूं नहीं कि कभी झरोखा अपने आप खुल गया हवा के झोंके में तो देख लिया सूरज को, बल्कि यूं कि चाबी अपने हाथ में जब चाह तब खोला और देखा। ऋषि मालिक होता है अपना, कवि अपना मालिक नहीं होता। इसलिए कवि को अक्सर लगता है कि कोई चीज ऊपर से उतर रही है, ऋषि को लगता है मेरे भीतर से आ रही, मेरे अंतरतम से आ रही। रविन्द्रनाथ के वचन प्यारे, काश इन वचनों के पीछे उनके ध्यान का अनुभव भी होता तो इन वचनों का बल बहुत हो जाता। अभी ये वचन सुंदर है मगर कागज के फूल है, तब ये असली फूल होते, इनकी जड़ें भी होती, इनमें जड़ें नहीं है। दूसरा प्रश्न, भगवान मुझे याद है कि आपने कई बार अपने प्रवचनों में रविन्द्रनाथ के काव्य की तुलना उपनिषदों से की है और उनके सौंदर्य बोध की भूर भूर प्रशंसा किए, लेकिन कल आपने उन्हें लकीर का फकीर कहा तो विश्वास नहीं हुआ कि महाकवि रविन्द्रनाथ सच में ही लकीर के फकीर हैं। उनकी ईश्वर की धारणा एक काव्य प्रतीक भी तो हो सकती है, भगवान निवेदन है कि आप इसे स्पष्ट करें। निर्मल घोष, मैंने जब उनके सौंदर्य बोध की भूर भूर प्रशंसा की और उनके काव्य की तुलना उपनिषदों से की, तब तुमने न सोचा कि उनकी ये सारी बातें एक काव्य प्रतीक भी हो सकती हैं। तब निर्मल घोष तुम बंगाली हो, तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिली होगी, तुम्हें प्यारा लगा होगा क्या? धन्य बांग्लादेश, बंग भूमि, सोनार भूमि, तब तुम आह्लादित हुए होगे, तुम्हारे अहंकार को रस आया होगा और ऐसा तुम्हारे ही साथ नहीं है। यहां इन पिछले 25 वर्षों का मेरा ये निरंतर अनुभव, मैं कृष्ण पर बोला, सैकड़ों प्रवचन कृष्ण पर दिए, कृष्ण की गीता पर बोला, इतना बोला जितना संभवतः मनुष्य जाति के इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोला। लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य, गीता पर लिखी गई सबसे बड़ी टीका है, लेकिन मैं जितना बोला हूं उसका केवल 12वां हिस्सा है। लेकिन किसी हिंदू ने मुझसे ये ना कहा कि आप तो हिंदू नहीं हैं, आप कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आपको कृष्ण की प्रशंसा का कोई हक नहीं। और जब मैंने जरा सी कृष्ण की आलोचना की तो मेरे पास सैकड़ों पत्र आने शुरू हो गए कि आप हिंदू नहीं हैं, आपको क्या हक कृष्ण की आलोचना करने का। ये दोहरा मापदंड देखते हो, प्रशंसा करूं तो हक और आलोचना करूं तो हक नहीं। अगर प्रशंसा का हक है तो आलोचना का भी हक है। मैं महावीर पर बोला, इतना बोला जितना जैनियों के इतिहास में कोई महावीर पर नहीं बोला है, उनके जीवन पर बोला, उनकी वाणी पर बोला, और जैन गदगद हुए, भूरी भूरी प्रशंसा की। और जब मैंने महावीर की जरा सी आलोचना की कि तत्क्षण आग लग गई कि मुझे क्या हक, मैं उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा हूं, और इतने दिन तक मैंने धार्मिक भावनाओं पर फूल चढ़ाए तो एकाध कांटा चुभाने का हक भी मुझे है। जब गुलाबों की बात करूं तो ठीक, और जब गुलाबों में लगे कांटों की बात करूं तो बस गलत। जब गुलाबों की बात करूं तो सत्य, और जब कांटों की बात करूं तो काव्य प्रतीक। ये अनुभव मुझे बहुत बार हुआ है। अमेरिका से एक महिला ने, 65 वर्ष की उम्र की महिला, जीसस पर मेरी किताबें पढ़ी। जब जीसस पर मैंने बोला तो जीसस के मानने वालों ने न मालूम अलग अलग देशों से कितनी प्रशंसा की। इस वृद्धा ने मुझे लिखा कि आपको पढ़कर ही मैं जीसस को पहली दफे समझ पाई, मानती तो थी मगर समझती नहीं थी, आपने मुझ में जीसस की समझ पैदा की, इसलिए मैं सन्यासिनी होना चाहती हूं। वो सन्यासिनी हो गई और 3 वर्ष तक निरंतर मुझे किताबें भेजती थी, पत्रिकाएं भेजती थी, और हमेशा कुछ न कुछ भेंट भेजती थी। सतत ये क्रम जारी रहा और एक प्रवचन में मैंने सिर्फ मजाक किया, और मजाक भी झूठ नहीं है। एक बहुत प्राचीन जीसस के संबंध में लिखी गई किताब में ये उल्लेख है कि जीसस बहुत कुरूप थे। कुरूप ही नहीं थे, कुबड़े भी थे। उबड़े ही नहीं थे, उनकी ऊंचाई भी केवल 4 फीट 5 इंच थी। कुरूप 4 फीट 5 इंच ऊंचाई और कुबड़े। और मैंने तो सिर्फ इसका उल्लेख किया था और इस बात के लिए उल्लेख किया था कि इस बात की संभावना है, क्योंकि और भी ऐसे उल्लेख पुराने शास्त्रों में हैं यहूदियों के कि जीसस अति कुरूप थे। लेकिन उनके भक्तों ने, उनके प्रेमियों ने कहीं भी उनकी इस कुरूपता का कोई वर्णन नहीं किया है। तो मैंने ये कहा था कि भक्त जिस भाव से देखता है, जिस हार्दिकता से देखता है, वहां शरीर तो खो जाता है, वहां दिखाई पड़ती भीतर की अंतरात्मा, वहां भीतर की ज्योति दिखाई पड़ती। उसकी नजर दिए पर नहीं टिकती, ज्योति पर टिकती। और जो भक्त नहीं है, जो श्रद्धा से देखते नहीं, उनको ज्योति तो दिखाई पड़ती नहीं, सिर्फ दिया दिखाई पड़ता है। तो मिट्टी का दिया है कि सोने का दिया है, इस पर ही उनकी नजर अटकती। तो जो विरोधी थे उन्होंने तो केवल जीसस की देह देखी, और जो प्रेमी थे उन्होंने जीसस की आत्मा देखी। इस बात का उल्लेख किया था, मगर बुढ़िया एकदम नाराज हो गई। उसने फौरन माला वापस भेज दी और बड़ी नाराजगी का पत्र लिखा कि आपने ऐसी बात कही कि मेरी धार्मिक भावना को बहुत चोट पहुंच गई, मेरा हृदय बिल्कुल खंड खंड कर रहा था। लोग उनकी धारणाओं का समर्थन हो, उनकी धारणाएं ठीक हो या गलत, इससे कुछ सवाल नहीं, उनकी है इसलिए उनका समर्थन होना चाहिए, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जब मैंने कहा था कि रविन्द्रनाथ की सौंदर्य संवेदनशीलता अद्वितीय है, तब निर्मल घोष तुमने जरा भी प्रश्न न उठाया कि आप ये कैसे कहते, इसको तुमने मान ही लिया। और जब मैंने उनके वचनों की तुलना उपनिषदों से की, तब तुमने ये ना कहा कि कहां उपनिषद और कहां रविन्द्रनाथ, आप कैसी तुलना कर रहे। लेकिन कल जब मैंने ये कहा कि वो लकीर के फकीर हैं, बस चोट लग गई। तो तुम मुझे समझाने बैठे हो कि उनकी ईश्वर की धारणा एक काव्य प्रतीक भी तो हो सकती, तुम अपने मन को समझा रहे हो कि काव्य प्रतीक ही होगी। रविन्द्रनाथ की धारणा काव्य प्रतीक नहीं है। रविन्द्रनाथ मानते थे कि ईश्वर है और व्यक्तिवाची ईश्वर है। आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे, बुद्ध जैसे नहीं थे, महावीर जैसे नहीं थे, और फिर भी मैं कहता हूं कि उनके वचन बहुत बार उपनिषदों के करीब आ जाते। वही ऊंचाई ले लेते, मगर ये ऊंचाई अचेतन है और उनका सौंदर्य बोध निश्चित ही बहुत गहन है, बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन वह भी अचेतन है और मूर्छित है। यह ध्यान और साक्षी से नहीं जन्मा है, इसलिए लकीर की फकीर होने वाली बात भी मौजूद है। अचेतन आदमी में सब होता है, गलत भी होता है, सही भी होता है, मगर दोनों के संबंध में वो अचेतन होता है। चेतन व्यक्ति में सिर्फ सही ही बचता है, क्योंकि चेतना के साथ गलत का कोई संबंध नहीं जुड़ता। जैसे अंधेरे घर में कभी कभी तुम टटोल के दरवाजे से निकल भी जाते हो, और कभी कभी दीवानों से भी टकरा जाते हो, और कभी फर्नीचर पर गिर पड़ते हो, और कभी टटोलने में दीवार से तस्वीर गिर जाती, और कभी तुम बिल्कुल ठीक निकल भी जाते हो, शराबी भी कितना ही शराब पिए हो, डगमगाता डगमगाता अपने घर पहुंच जाता है, शराबी भी इतना पहचान लेता है कि अपना घर आ गया, शराबी भी अपने खीसे से चाबी निकाल के ताला खोलने की कोशिश करता, ताले को भी पहचान लेता, खोलना मुश्किल होता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन खोल रहा था चाबी से, खुल नहीं रहा था, खुले कैसे, हाथ कप रहा था, पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा हुआ देख रहा था, हंसी भी आई दया भी आई, पास आके उसने कहा कि नसरुद्दीन चाबी मुझे दो, मैं खोल देता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा कि भाई चाबी तुम्हें देने की जरूरत नहीं, बेहोश हूँ मगर इतना बेहोश नहीं कि चाबी किसी और को दे दूं, तुम्हें अगर सहायता ही करनी है तो इतना कृपा करके करो कि ताले को जरा पकड़ लो कि ताला है लेना। ये सब बात ही चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई, उसने ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की से कहा कि क्या चाबी खो गई, तो दूसरी चाबी फेंक दूं। नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो नहीं खोई, लेकिन अगर तू दूसरा ताला फेंक दे तो काम हल हो जाए। ये ताला इतना हिल रहा है, सच पूछो तो पूरा मकान हिल रहा है। ये पुलिस वाला भी बेचारा क्या रोक पाएगा, इतना बड़ा मकान इसको कैसे संभालेगा। तू दूसरा ही ताला फेंक दे तो मैं खोल दूं अभी। बेहोश है आदमी लेकिन फिर भी अपने घर पहुंच गया, बेहोश है फिर भी ताली दूसरे को नहीं देनी है ये भी जानता है, बेहोश है फिर भी ताली से ही ताला खोल रहा है, कोई सिगरेट से नहीं खोल रहा है, बेहोश इतना है कि ताला भी हिल रहा है मकान भी हिल रहा है, मगर फिर भी कुछ होश भी है। ऐसी ही हमारी मूर्छित दशा है। रविन्द्रनाथ ने सुंदर गीत गाए हैं वो भी मूर्छा में, और जिस परमात्मा की वो बात कर रहे हैं वो भी अनुभव की बात नहीं, वह भी मूर्छा है। लेकिन अगर कोई मूर्छा में भी दरवाजे से निकल जाए तो मैं इतना तो कहूंगा कि निकला दरवाजे से, यूं तो चमत्कार है, होश वाला निकले ये कोई चमत्कार है, उपनिषद के ऋषियों ने सुंदर गीत गाए ये कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यह है कि रविन्द्रनाथ खलील जिब्रान जैसे लोग जिनको कोई समाधि का अनुभव नहीं, इन्होंने भी वो उपनिषद की ऊंचाइयां छू ली, ये चमत्कार है, यह काव्य प्रतिभा है। कवियों ने कैसी कैसी ऊंचाइयां पा ली, मगर उनके जीवन में उन ऊंचाइयों के लिए कोई आधार नहीं है, उनकी सारी ऊंचाइयां बस विचार की उड़ाने, विचार की उड़ान में वे कुशल है, कल्पना में, स्वप्न को देखने में, सपनों को सजाने में, सजावट देने में, निखार देने में उनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है। निर्मल घोष, मैं तो गुलाबों की बात भी करूंगा और कांटों की भी, अभी कुछ दिनों पहले बंबई से पारसियों के एक धर्म गुरु अपने 50 शिष्यों को लेकर यहां आए थे, मुझसे उन्होंने प्रार्थना भी की, पत्र भी लिखा कि आप जरथुस्त्र पे कभी बोले, निश्चित ही जरथुस्त्र में मुझे लगाव है, बहुत लगाव है, कभी उन पर बोला नहीं, जानकर नहीं बोला। जरथुस्त्र की जीवन दृष्टि मुझसे मेल खाती, वे जीवन के पोषक, वे जीवन को जीने के पक्षपाती हैं, त्याग के नहीं, पलायन के नहीं, भगोड़ेपन के नहीं। लेकिन जरसुस्त के नाम से जो वचन संग्रहित किए गए वो बहुत साधारण है, इसलिए कभी बोला नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो झंझट खड़ी होगी। वो वचन साधारण है। अब जो भी जिम्मेवार रहा हो उन वचनों के लिए, शायद जरथुस्त्री कहने में बहुत कुशल न रहे हो। कोई आवश्यक नहीं है कि समाधिस्थ व्यक्ति वक्तव्य देने में कुशल हो। जब गैर समाधिस्थ व्यक्ति सुंदर वक्तव्य दे सकता है तो ये भी ख्याल रहे, समाधिस्थ व्यक्ति भी हो सकता है सुंदर वक्तव्य न दे पाए। जब गैर समाधिस्थ व्यक्ति इतनी गहन बातें कह सकता है जिनका उसे कुछ पता नहीं, तो ये भी ख्याल रखना, समाधिस्थ व्यक्ति भी हो सकता है जिसे पता है मगर कह ना पाए। बहुत बार गूंगे का गुड़ हो जाता है सत्य, अनुभव में तो आ जाता है लेकिन कहने के लिए वाणी नहीं होती। तो जरथुस्त के वचनों में बहुत मूल्य नहीं, इसलिए मैं टालता रहा हूं ये बात। जरथुस्त की जीवन दृष्टि अगर व्यंगम रूप से देखी जाए तो मैं उसका पक्षपाती हूं, लेकिन अगर एक एक वचन का मैं विश्लेषण करने गया तो मेरी मजबूरी है, कांटे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, इसलिए टालता रहा हूं। लेकिन उन्होंने खुद प्रार्थना की थी, और अभी किसी और प्रसंग में मैंने ये बात कह दी कि गुरु तो कुछ कहता है, शिष्य कुछ समझ लेते हैं। जैसे जरथुस्त ने तो भीतर की अग्नि की बात कही थी और शिष्यों ने समझ लिया बाहर अग्नि की पूजा करनी, और अभी भी पूजा जारी है, अग्यारियां बन गई, अग्नि के मंदिर बन गए, पारसी अग्नि की पूजा कर रहे हैं। इतना ही कहा था और मेरे पास पत्र आने शुरू हो गए कि आप कौन है, आप पारसी नहीं, आपको हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, प्रशंसा करने का अधिकार है, मैं प्रशंसा करूं तो अधिकार है, और अभी मैंने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, और मुझसे प्रार्थना करने पारसी आए थे कि जरथुस्त पे बोलूं, और अभी इतनी सी बात कही कि भीतर की अग्नि की जगह बाहर की अग्नि मत पूजो, भीतर की अग्नि खोजो, इसमें तो कोई निंदा भी नहीं हुई, कोई आलोचना भी नहीं हुई, और जरथुस की तो कोई आलोचना नहीं। मैंने कहा गुरु ने कुछ कहा, शिष्यों ने कुछ समझा, गुरु सदा भीतर की बात कहते हैं और शिष्य सदा बाहर की बात समझ लेते हैं, और ये होने वाला है क्योंकि शिष्य की दृष्टि बहिर्गामी है और गुरु की दृष्टि अंतर्गामी, इसलिए रूपांतर हो जाएगा, होने ही वाला है। मगर बड़े क्रोध से भरे हुए पत्र आ गए हैं, अखबारों में पत्र छप गए कि मुझे कोई हक नहीं। एक सज्जन ने तो ये भी लिखा कि अगर हमें भीतर की अग्नि भी उपलब्ध हो जाए तो भी हम बाहर की अग्नि की पूजा नहीं छोड़ेंगे। मैं कौन तुमसे कह रहा तुम छोड़ो, मैंने किसी से कहा भी नहीं कि कोई छोड़े, जिसको जो करना हो करे। यहाँ तो एक से एक पागल है, कोई गौ माता की पूजा कर रहे हैं, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं, अग्नि की पूजा करो, कोई पीपल देवी की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो अग्नि कुछ बुरी नहीं, सुंदर प्रतीक है। लेकिन ये सज्जन कह रहे हैं कि हमें भीतर की अग्नि का अनुभव भी हो जाए तो भी हम बाहर की पूजा बंद नहीं करेंगे, और आप हैं कौन, आप पारसी नहीं, जैसे कि मेरा पारसी होना जरूरी है, जरथुस्त के संबंध में कुछ कहने को मेरा पारसी होना जरूरी है, बुद्ध के संबंध में कुछ कहने का मेरे बौद्ध होना जरूरी है, ये क्या ठेकेदारियां बना रखी। मेरा जरथुस से प्रेम है, कहूंगा जो मुझे कहना है कहूंगा, मुझे रविनाथ से भी प्रेम है, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं होता जैसा कि तुम समझते हो निर्मल घोष, और सारे लोग समझते हैं कि प्रेम अंधा होता है, मेरा प्रेम आंख वाला। जब फूल होगा तो फूल कहूंगा, जब कांटा होगा तो कांटा कहूंगा। शायरों और राहिबों सूफियों ने कहा, ए नशेबों के कीड़ो खुदा दूर है। आदमी का खुदा तक पहुंचना गलत, आदमी का तस्वर भी मजबूर है। शायरों ने कहा, पादरियों ने कहा, सूफियों ने कहा कि नीचाइयों के कीड़ो कहां तुम और कहां खुदा, बहुत दूर है। और आदमी खुदा तक पहुंचे ये बात ही गलत, अरे आदमी की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती वहां तक। शायरों राहिबों सूफियों ने कहा, ए नशेबों के कीड़ो खुदा दूर है। आदमी का खुदा तक पहुंचना गलत, आदमी का तस्वर भी मजबूर है। मैंने फूलों से, शबनम से, तारों से पूछा तो सब झेप कर मुस्कुराने लगे। मैं तो समझा था इक्फाए हक सिर्फ खल्लाक दानिशवरों ही का दस्तूर है। मैंने एहसास के अनगिनत तार छेड़े मगर कोई नगमा न पैदा हुआ। यानी इंसान का वजदान भी इस अलवही धुंधलके की शिद्दत से मशहूर है। आखिरकार जब आदमी से पूछा तो ये देखकर दम बखुद रह गया, आदमी का खुदा तक पहुंचना गलत, आदमी से अभी आदमी दूर है। आदमी आदमी को समझने लगा तो खुदा खुद जमी पर उतर आएगा। आदमी का खुदा तक पहुंचना तो क्या, आदमी तो खुदाई पर छा जाएगा। ईश्वर की बात ही व्यर्थ है, आदमी को ही समझ लो, आदमियत को ही समझ लो, आदमी के भीतर छिपे हुए राज को पढ़ लो। यह आदमी के हृदय में जो कुरान और वेद और बाइबल, थोड़ी सी इसकी समझ आ जाए, थोड़ी ये लिखावट पहचान में आ जाए तो किसी खुदा को खोजने की जरूरत नहीं, आदमी खुद खुदा है। आदमी का खुदा तक पहुंचना तो क्या, आदमी तो खुदाई पे छा जाएगा। मैं मनुष्य की भगवत्ता में भरोसा करता हूं और किसी भगवान में नहीं। इसलिए मैंने कहा कि रविनाथ जिस भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं वैसा भगवान कहीं भी नहीं है। वे प्रार्थनाएं सूने आकाश में खो जाती। तीसरा प्रश्न, भगवान आपकी चोटें इतनी चोटीली होती जा रही हैं कि हमें चिंता होती, एक बार आप पर छुरे का हमला भी तो हो चुका है, खुदा ना करे और ऐसे खतरे आए। आखिर बात क्या है, आखिर इतनी तेज गोलंदाजी क्यों? मोहम्मद कृष्ण, मैंने कहा ना दो ही दिन पहले कहा, न उनकी रीत नई, न अपनी प्रीत नई, न उनकी हार नई, न अपनी जीत नई। छुरा फेंकना तो सिर्फ हार गए इसका प्रतीक है। जब तुम किसी आदमी को जवाब ना दे सको, जब तुम्हारी बुद्धि पराजित हो जाए, तभी लोग छुरे फेंकने को तैयार होते। सुकरात को जहर दिया इसलिए कि एथेंस के पंडित और पुरोहित और तथाकथित ज्ञानी सुकरात को उत्तर देने में असमर्थ हो गए। अब एक ही उपाय था कि इसका गला ही घोंट दो। लेकिन क्या सुकरात का गला घोंटने से गला घुटता है? क्या सत्य का गला घोंटने से गला घुटता है? सत्य तो जिए चला जाता, सुकरात मर गया हो, लेकिन सुकरात ने जिस सत्य की ज्योति को जलाया था उसे तो नहीं बुझाया जा सकता। जब जेरूसलम के पादरी और पुरोहित पंडित धर्मशास्त्री हारने लगे जीसस से, जवाब ना बन पड़े उनसे, तो जीसस को सूली थी, सरमत का गला काटा। किसने काटा? उन लोगों ने काटा जिनके पास इतनी प्रतिभा ना थी कि सरमत का मुकाबला करते। मोहम्मद कृष्ण, मुझ पर जो छुरा फेंका गया वो इस बात का प्रतीक है कि अब साफ होने लगा कि लोगों के पास जवाब नहीं है। जब लोग मारकाट पर उतरने लगे तो समझ लेना कि हार चुके, अब अपनी पराजय को स्वीकार कर रहे हैं। और तुम कहते हो खुदा ना करे और ऐसे खतरे आए, किस खुदा की बात करो? फिर तुमने वही बात छेड़ दी। तो क्या तुम सोचते हो ये खुदा ने किया था ये जो छुरा फेंका गया? पहले ये तो सोचोगे खुदा का, फिर बड़ी झंझट हो जाएगी। फिर खुदा ने सुकरात को जहर पिलाया, फिर खुदा ने जीसस को सूली लगवाई, फिर खुदा ने सरमत का गला काटा। अगर खुदा ये काम करवा रहा हो तो ही सोचा जा सकता है खुदा ना करे और ऐसे खतरे आए। कोई खुदा नहीं और खतरे आएंगे, तो मुझ पे छोड़ो, खुदा पे मत छोड़ो। जब तक मैं मौजूद हूँ खतरे आएंगे, क्या खाक खुदा करेगा? खुदा लाख उपाय करे, मुझे जो कहना है कहूंगा, जो जीना है जीऊंगा, उसमें रत्ती भर समझौता नहीं कर सकता हूं। और समझौता करना उचित भी नहीं, जिंदगी तो यूं ही चली जाने वाली, जिंदगी को बचाना का कोई उपाय भी नहीं। तो जो जिंदगी चली ही जाने वाली है उसके लिए क्या समझौते करने? मैं कोई 15-20 वर्षों तक देश में यात्रा करता रहा, महीने में कोई 20 दिन कभी 25 दिन बस, या तो ट्रेन पर था या हवाई जहाज पर या कार में, ऊंट से लेके हवाई जहाज तक जो मिल जाए चलते ही रहा। मेरी नानी सीधी साधी महिला थी, वो हमेशा मुझे, जब भी मैं यात्रा पर जाता है तो मुझसे कह देती कि देखो दो बातें ख्याल रखना, एक तो चलती गाड़ी में मत चढ़ना, और दूसरा गाड़ी में किसी से विवाद मत करना। तुम्हें क्या पड़ी? तुम क्यों झंझट मोल ले लेते? जो जो जिसको करना है करने दो, जो जिसको ठीक जचे करे, जिसको गिरना है भूल में गिरे, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? वो आखिर तक यही बात मुझे समझाती रही। एक दिन मैंने उनको कहा कि चलती गाड़ी में क्या खतरा है, गिर जाओ, चोट लग जाए, आदमी मर तक जाते हैं चलती गाड़ी, और मैंने कहा विवाद में क्या खतरा है? विवाद में कहा कि खतरा है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम जिससे विवाद करो उसको ही क्रुद्ध कर देते हो, वो भनभना जाता, जवाब तो उससे बनते नहीं, मार काट तो कोई उतारू हो जाए, अरे गुंडा हो, बदमाश हो, क्या फायदा झगड़े से? तो मैंने उसका बात इतनी है ना कि गाड़ी में चलना चढ़ती गाली में चढ़ना या उतरना या किसी से विवाद करना इसमें जीवन को खतरा, उनका हाँ जीवन को खतरा है। मैंने कहा जीवन को वैसे ही खतरा है क्योंकि 100 में से 99 आदमी तो खाट पे ही मरते, तो खाट पे सोऊं कि न सोऊं। चलती गाड़ी उतरती गाड़ी में तो बहुत कम लोग मरते, वाद विवाद में भी बहुत कम लोग मरते, मगर खाट पे तो 99% उन्होंने कहा लो सुनो कर दिया तुमने शुरू बकवास, तुमने विवाद शुरू कर दिया। यही मैं समझाती हूँ कि विवाद नहीं करना, अब इसका कौन उत्तर देगा, इसमें झगड़ा हो जाए, अब मुझे भी उत्तर नहीं सूझता इसका क्या उत्तर। बात तो सच्ची, बात तो तुम सच्ची कहते हो मगर कड़वी कर देते हो। अभी बात तो सच्ची है कि खाट पे ही मरना पड़ता है, तब क्या खाट से बचने लगे तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कहाँ सोओगे, कहीं तो सोओगे, कहीं तो उठोगे, कहीं तो बैठोगे, मकान के भीतर रहो, मकान गिर जाए, मकान में आग लग जाए। जिंदगी तो मोहम्मद कृष्ण यूं ही है, आई गई। मुल्ला नसरुद्दीन शिष्य हो गए थे एक फकीर के, रात थी अभी, दोनों सोने जा रहे थे, अपने अपने बिस्तर पर लेट गए थे। फकीर ने कहा कि नसरुद्दीन जरा देख तो बाहर बरसात तो नहीं हो रही। नसरुद्दीन ने कहा गुरुदेव सुख दुख में संभाव रखना, अरे बरसा हो कि ना हो अपने को क्या पड़ी, सब बराबर है, आप भी कैसी बातों में पड़े, और आपने ही तो समझाया कि सब हालत में संभाव रखना, तो जाने की क्या जरूरत, हो रही हो तो ठीक, ना हो रही हो तो ठीक। अब गुरु क्या कहे, चुप रहा, मगर उसे बेचैनी तो लगी रही थी। उसने कहा कि भाई ये कोई ज्ञान की बात का समय नहीं है, मेरे कपड़े बाहर पड़े हैं, वो भीग गए तो सुबह क्या पहनूंगा, फकीर आदमी हूँ, दो ही जोड़े कपड़े हैं, तू जरा देख तो आ। नसरुद्दीन ने कहा मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्ली चली आ रही, जरा आप ही उसके ऊपर हाथ फेर कर देख लो, आपके पास तो खड़ी, अगर भीगी हो तो समझना हो रही बरसा, अगर ना भीगी हो समझना नहीं हो रही। गुरु क्या कहे, गुरु ने कहा तो कम से कम तू इतना तो कर कि बिल्ली को भगा दे बाहर। नसरुद्दीन ने कहा गुरुदेव इस जगत का स्वभाव ही आवागमन, आना जाना तो लगा ही हुआ है, अरे जैसी आई वैसी चली जाएगी, जो आया सो गया, कौन रहा है, आप भी कैसी बातें कर रहे हो आज। गुरु को क्रोध तो बहुत आया कि बकवासी को क्या उत्तर देना, फिर कहा अच्छा कम से कम इतना तो कर कि दरवाजा बंद कर दे। नसरुद्दीन का गुरुदेव तीन काम मैंने कर दिया, अब एक आप कम से कम कर दो। मोहम्मद कृष्ण तुम पूछते हो इतनी तेज गोलंदाजी क्यों, अभी तो कुछ भी नहीं है, यह तो शुरुआत है, तुम जैसे जैसे तैयार हो जाओगे वैसे वैसे मैं भी छुरे पे धार रखता रहता, तुम जितने तैयार होगे उतने ही निपट नग्न सत्य तुमसे कहना चाहूंगा। तुम तैयार न थे तो इन्हीं सत्यों को मैंने थोड़ी सी शक्कर की परत चढ़ा के कहा था, तुम तैयार हो गए तो शक्कर की परत को गिराया जा रहा हूं। लोग सोचते हैं कि मेरी बातों में असंगति है, वो गलती में। असंगति उन्हें इसलिए दिखाई पड़ती है कि कल मैंने कुछ कहा था, आज कुछ कह रहा हूं। मेरी बातों में एक समग्र संगति है, मगर संगति को देखने के लिए सूझ चाहिए। मैं तुम्हारी तैयारी देखकर ही बोलता हूं। तुम्हारी तैयारी बढ़ती जाती है तो मेरे बोलने का ढंग बदलता चला जाता है। फिर मुझे किन्हीं सत्यों पर चाशनी चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। फिर वैसा ही कह दूंगा जैसे है। जब बाजार में भीड़ भाड़ में बोल रहा था तो निश्चित ही उस ढंग से बोल रहा था जिस ढंग से भीड़ भाड़ समझ सकती थी। जिनके बीच बोलना हो उनकी ही भाषा बोलनी पड़ती। अब बोल रहा हूं सन्यासियों के बीच, अब उनके बीच बोल रहा हूं जो कि तैयार हैं समझने को, सुनने को। सत्य चाहे फिर कितना ही कड़वा कैसा ना क्यों ना हो, जो निर्वस्त्र सत्य को, नग्न सत्य को समझने को राजी है, अब उनके बीच बोल रहा हूं। इसलिए चोट तो गहरी होती चली जाएगी, और चोट गहरी होगी तो खतरे भी आएंगे। खुदा के किए न किए कुछ होने वाला नहीं। मोहम्मद कृष्ण, मैं ही खतरों को निमंत्रण दे रहा हूं, और निमंत्रण दिए बिना काम हो भी नहीं सकता। सिर्फ ताराजी गुलजार का शिकवा तो नहीं, सिर्फ ताराजी गुलजार का शिकवा तो नहीं, आसमां पर भी सितारों की कमी पाता हूं। सिर्फ ताराजी गुलजार का शिकवा तो नहीं, आसमां पर भी सितारों की कमी पाता हूं। सफ के शाम हो या सुबह की अंगड़ाई हो, सब नजारों में बहारों की कमी पाता हूं। जिस्म कहता है कि मैं हद नजर को छू लूं, जहन कहता है सहारों की कमी पाता हूं। अजनबी राह से पहुंचा हूं यहां तक, लेकिन मुझको इस बज्म से मानूस न होना आया। मैं महक बन के कफस में भी पर अफसा ही रहा, रंग बनकर मुझे महबूस न होना आया। तीरगी कुलबाए दहका की रही मद्द नजर, हजलाए शाह का फानूस न होना आया। मेरी मंजिल को उफक पार बताने वाले, मैंने देखा है उफक ताब उफक कोई नहीं। एक मरकज हो तो जचता है तजस्सुम, लेकिन अनगिनत दायरों में घूमती रहती है जमी। हर उफक पर उफ के नौ की सदा आती है, तेरी मंजिल है बहुत दूर कहीं और कहीं। अब मुसाफिर को नए अज्म सफर से क्या काम, अब इसी बज्म पे परचम मेरा लहराएगा। इस बियाबा में चमनजार सजाने के लिए मेरा एहसास मेरा आईना बन जाएगा। इतने तूफान उठाऊंगा कि तारीखों में अपने ताबूत से दहकान निकल आएगा। मुंजमिद कोहरे को चटकाएगी सूरज की किरण, इन धुनकों के कलेजे में उतर जाएगी। साये सिमटेंगे कि जुलमत पे कोई आंच ना आए। तीरगी चाहेगी लेकिन न अमा पाएगी, सीनाए संग की हिद्दत से खिलेंगे गुलजार, इतनी शिद्दत से जमाने में बाहर आएगी। बहुत पतझड़ पाता हूं, वसंत चाहिए। तारों तक को उदास पाता हूं, नृत्य चाहिए। कुछ करना होगा। इतने तूफान उठाऊंगा कि तारीखों में अपने ताबूत से दहकान निकल आएगा। इतने तूफान उठाने कि ताबूतों में जो बंद है लाशें वो भी निकल आए। लोग मुर्दा हो गए, मर चुके, उनको फिर से जिंदगी देनी, उनको फिर से जगाना है। और ये नींद कोई साधारण नींद नहीं, सदियों पुरानी नींद, ये मौत की नींद है। तूफानों के बिना कुछ होने वाला नहीं। मुंज मिन कोहरे को चटकाएगी सूरज की किरण, ये जमी हुई धुंध, सदियों पुरानी धुंध, इसको चटकाना है, सूरज की किरण उगानी। इन धुंधलकों के कलेजे में उतर जाएगी, और जब किरण इन धुंधलकों के कलेजे में उतरेगी, साये सिमटेंगे कि जुलमत पे कोई आंच ना आए, और अंधेरा तो इंकार करेगा कि अंधेरे पे कोई आंच ना आए, कि अंधेरे को कोई चोट ना लगे। साये सिमटेंगे कि जुलमत पे कोई आंच ना आए, तीरगी चाहेगी लेकिन ना मा पाएगी, और अंधेरा अपने को बचाना चाहेगा लेकिन उसे शरण नहीं मिलने देनी। तीरगी चाहेगी लेकिन ना मा पाएगी, सीनाए संग की हिद्दत से खिलेंगे गुलजार, पत्थर की छाती की गर्मी से फूल खिलाने, पत्थर की छाती पर फूल खिलाने। छाती आदमी की पत्थर की हो गई, यूं कोई साधारण काम नहीं है अब। सीनाए संग की हिद्दत से खिलेंगे गुलजार, इतनी शिद्दत से जमाने में बाहर आएगी। कठिन तो काम है लेकिन इसलिए तो उसे करने में मजा भी है, एक चुनौती भी है। सनसनाते हैं अंधेरे तो लरसते क्यों हो, हर नई सुबह की तकलीफ यूं ही होती। याद रखो अंधेरा टूटता है, रात टूटती है, रात मरती है, तभी तो सुबह का जन्म होता है। ऐसे ही तो उत्पत्ति होती है सुबह की। सनसनाते हैं अंधेरे तो लरसते क्यों हो, हर नई सुबह की तकलीफ यूं ही होती। रात की आंख से ढलका हुआ ताबा आंसू, दर हकीकत मेरे झूमर का गिरा मोती है। बतने गेती में धड़कती है तजल्ली गाहें, जब सफक शाम की वादी में लहू बोती। कौन जाने की चटकने की रियाजत है यही, लोग कहते हैं कि मासूम कली सोती। जब कली चौंक के चटकी तो गुलिस्ताने जहां, एक अलाव की तरह शोला फिसा भड़केगा। कदरें बदलेंगी, यकीन बदलेंगे, तुम बदलोगे, तीरगी में भी तजल्ली का गुमा धड़केगा। मैं तो कहता हूं मसीहत भी तड़फ उठेगी, दस्त इंसान से जब इदराक का दर खड़केगा, नहकते गुल में पिघल जाएगा कांटों का वजूद, इतनी शिद्दत से मेरा अब्र रवां कड़केगा। इतने जोर से बिजली कड़कानी कि कांटे पिघल जाएं, कि कांटे पिघलें और फूलों में डल जाएं, नहकते गुल में पिघल जाएगा कांटों का वजूद, इतनी शिद्दत से मेरा अब्र रवां कड़केगा। मैं तो कहता हूं मसीहत भी तड़फ उठेगी, दस्त इंसान से जब इदराक का दर खड़केगा। कदरें बदलेंगी, यकीन बदलेंगे, तुम बदलोगे, तीरगी में भी तजल्ली का गुमा धड़केगा। अंधेरे में रोशनी को जगाना है तो मामला तो उपद्रव का है। जब कली चौंक के चटकी तो गुलिस्ताने जहां, एक अलाव की तरह शोला फिसा भड़केगा। एक अलाव बन जाएगा जब कली चटकेगी, एक आग भड़केगी। खतरे तो आएंगे, मेरे साथ हो मोहम्मद कृष्ण तो खतरे की तैयारी रखो, और खतरों में जीना ही एकमात्र जीना है। खतरे में जो जीने से डरता है वह जीना ही नहीं चाहता है। इस दुनिया में सत्य केवल उनका है जो खतरों की चुनौती स्वीकार करते, जो अनंत की यात्रा पर निकलते हैं, अज्ञात की यात्रा पर निकलते हैं, जो ज्ञात किनारों को छोड़ देते हैं और अपने सफीने को लेकर बिना किसी नक्शे के उस दूर की यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसका कुछ ठीक पता नहीं ठिकाना नहीं, हो भी ना भी हो, वो दूर किनारा पता नहीं है भी या नहीं, लेकिन उस दूर किनारे की खोज का मजा इतना है कि खोजी अगर सागर के बीच में भी डूब जाए, मझधार में भी डूब जाए तो पहुंच जाता है, और जो इसी किनारे बैठे रह जाते डरे हुए भयभीत, वे किनारे पे भी बैठे रहे तो सड़ते रहते, उनकी जिंदगी मौत है। एक ऐसी भी जिंदगी है जो मौत है और एक ऐसी भी मौत है जो जिंदगी है। आज इतना है।